erau fala munților, umbla ziua la vânat, în codru verde de brad. Când eram tânăr picior, erau fala munților, umbla ziua la vânat, în codru verde de brad. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei. Orânia cu roa în picioare, pe urmă de căprioare, ne opream în poieniță, beam apă din fântâniță. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei. Posam deloc. Eu fost vară, eu fost toamnă, luam istrițe la goană, cu cetină verde în clop, și nu obosam deloc. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, ortacii mei. Iute vremea mi-a trecut și uite că am îmbătrânit, să mai merg cu terenul, să iau urma cerbului. Iute vremea mi-a trecut și uite că am îmbătrânit, să mai merg cu terenul, să iau urma cerbului. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei. Când a ninge și-a îngheța, n-o să mai vedeți urma, mi-o-i trimite numai dorul, să-mi găsească izvor. Când a ninge și-a îngheța, n-o să mai vedeți urma, mi-o-i trimite numai dorul, ca să-mi găsească izvor. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei. Pușcă și curau alată, ce bărbat eram odată, la vânat prin munți și văi, cu ortacii mei.